Bueno, pues parece que tuvimos sorte. A ver, es lo que entonces. Vámonos ir a terras da Coruña. Vámonos a falar con ese bello amigo que estuvimos, que estábamos comentando antes. Así que, sin más, vamos a darles buenas tardes. Buenas tardes, Abel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, don Abel. Comentábamos aquí o noso director que vostede foi o alcalde de Sada, non? Sí. Que ademais perteneceu ou pertence aínda ao bloque nacionalista galego. Que... Sí, vimos de falar con Xosé Manuel Montes, que Monforte de Lemos, e fálanos de que hai unhas novas propostas para poder regenerar ou poñer en marcha unha nova fórmula de que para que o bloque nacionalista galego teña máis presencia ou máis credibilidade para as novas eleccións ou para as próximas eleccións, non? Sí, neso estamos. Vamos a ver, sempre evidentemente nos entendemos que as solucións para Galicia deberían de ter raíces galegas e partir das galegas e dos galegos, e polo tanto esa é a ferramenta útil para a sociedade que é un partido nacionalista como o BNG, é a súa razón de ser, e polo tanto, bueno, nós sempre estamos preocupados por mellorar a nosa presencia social, por bueno, procurar ser máis útiles á sociedade e que o BNG realmente sexa cada vez máis útil á sociedade. Neso andamos, os tempos non son bons, sabe que sí. A cuestión, a credibilidade das persoas que nos dedicamos á política non pasa polos mellores momentos, isto é un feito incontestable e que é así, e que realmente, bueno, pues tamén é certo que os cidadáns teñen razón para ter determinadas prevencións, porque a verdade é que estamos nun pozo que parece non ter fondo, e non parece que se acerte moito tampouco en buscar solucións más que vayan máis alá de botarse a culpa uns aos outros. Bueno, sí. Nos creemos que en Galicia sí existe solucións aos problemas de Galicia razonables, e que pasan por manter os nosos esquemas productivos tradicionais, pasa porque a agricultura, a gandeiría e a pesca sigan sendo os eixos vertebradores da nosa economía. E nesto estamos. Moi ben, eu, a ver, facía esa pregunta porque viña o caso que acabábamos de falar con Xosé Manuel, que, bueno, parecíame visos de novidade, de boa entente para que os galegos saiban de que o Bloque Nacionalista Galego ten desexos de que, bueno, pois xa demostrou, como ben dixo vostede, no seu momento ali en Sada, pois foi un exemplo de transparencia, de bon goberno, de diálogo e de unha boa xestión, non? Exactamente. Sí, bueno, os datos así o avalan, é dicir, a boa xestión non é só o que pode percibir cada quen, é que na xestión económica, ademais, as cifras cantan. Exactamente. Entón, bueno, nós evidentemente dentro do ano 2007 e 2011 conseguimos efectivamente, bueno, sanear bastantes contas municipais nos momentos duros. Hai que claro. Non hai que olvidarse que a comenzos, a mediados de 2007 empeza esta crise económica na que estamos metidos. Exactamente. E que xa levamos 4 anos e que parece que non acaba de solucionarse, de maneira que isto é así, sí. E unha mostra de credibilidade e de democracia plena foi o feito de que, bueno, pues celebraronse máis reunións no seu goberno que nos 28 anos anteriores de goberno, non? Pois sí, a verdade é que tamén nese aspecto Sada foi un dos poucos povos de Galicia, creo que incluso de España, que tuvo un alcalde desde os inicios da democracia hasta que fun eu, foi o mesmo. Sí. E eu creo que iso non é bo. Sinceramente, eu creo que a alternancia é sana e é razonable, e polo tanto mantén viva. Hombre, sempre mantén viva esa esperanza. Claro, e eu creo que iso é bo. E a verdade é que o antecesor meu na alcaldía, bueno, pois co paso dos anos, efectivamente, os primeiros anos, bueno, pois tuvo unha xestión eficaz e positiva para Sada, pero non así nos últimos. Porque, bueno, hai determinados vicios que se van adquirindo, e por eso son moi partidario tamén de que os mandatos teñan un certo límite temporal. Eu creo que non pode estar unha persoa toda a vida no mesmo posto, no. Ni siquiera toda a vida dedicada á política dunha maneira intensa, porque me parece que bueno, hai que estar a pé de obra e en contacto coa xente, e entón está ben dedicarse un tempo, pero logo, bueno, pues pasar a súa, a cada unha a súa actividade profesional. Creo que iso é unha cousa, é unha cousa boa. Eu tamén considero, sin embargo, que ten que haber certa profesionalización, e a niveles pues moi altos, evidentemente ten que haber unha profesionalización. Eu non estou defendendo que teña que ser ministro de agricultura alguén que non sabe nada de agricultura. Hombre. Ou que non sabe nada de como funciona unha administración. Non. Evidentemente temos que elixir sempre tamén aos mellor preparados, pero non sempre o feito, a antigüedade non dá, non é sinónimo sempre de boa preparación, eh? É sinónimo de que un ten moitos anos, pero non de preparación. Eu penso que un político, cando, por exemplo, como neste caso, está, por exemplo, dúas legislaturas nun concello e despois hai outra persoa, penso que esa persoa que estuvo pode facer moita labor, moita laboura detrás, sin estar... Ou outra cousa, é que un pode ser concelleiro ou alcalde e logo ser diputado no Parlamento, por exemplo, pero é cambio un de actividades. E sigue prestando servicio á sociedade, porque eu sí que son dos que creo que os políticos prestan servicio á sociedade. Hai casos contados que son chorizos, evidentemente, e polo tanto estos teñen que ir á cárcel inmediatamente, pero despois temos que mantelos alí. Bueno, tamén é verdade, pero o mellor buscar traballo social. Ah, bueno, sí, home, traballos aquí sociales, sí. Hai moito traballo social aquí, sí. temos moita necesidade de limpar os montes, e entón, sí, pues, podíamos facer brigadas. Sí. Ui, pois anda que madre mía. Sí, vaya por Dios. Bueno, pues serían alternativas también, todo, la verdad que sí. Repoñer, pues, como é o Parque do Xurés, as Fragas do Eume. Do Eume, que tuvemos un susto grande. Desde logo. Temporada, sí. Unos días, sí. Pois aí había moito traballo, de moita xente. Sí. Vaya por Dios. Bueno, ahora, despois da política, vamos a falar de o que nos propuñe antes Armando cando moi pechado para falar con vostede con respecto a bueno, pois as novas propostas, como está o concello de Sada con respecto a, bueno, agora mesmo, despois de ese con tanta tixeira, ou os ferreiros xa pararon? No, a ver, a tixeira é que os concellos, igual que todas as administracións, están obligados, aínda que non quixeran, pois veñen reales decretos, pois que hai que pasar a tixeira a moitas cuestións. Hai que pasar a tixeira a non se poden crear novos postos de traballo, hai que amortizar as xubilacións. Esta cuestión existe. O Concello de Sada neste ano 2012 ten moi pouco investimento, por exemplo, e iso é unha cousa preocupante, como en todas as administracións, por outra parte. O feito de que non exista un capítulo forte de inversión significa que non se van facer obras, por lo tanto significa que non van traballar as empresas, e por lo tanto significa que a xente non vai ter traballo. Sí. E isto é un bucle que eu creo que sí temos que salir. Me parece que non pasa nada, porque si estamos endebedados máis da conta, primeiro habría que pedir responsabilidade a quen tamén nos meteu neste. Exactamente. Eu creo que hai que se debían cando unha cousa, debense pedir responsabilidades. Eu penso tamén que cando unha persoa sale dun posto, sea de concello, sea de deputación, sea de goberno, do banco, por exemplo, do banco, debíanselle pedir responsabilidades e facerlle unha auditoría, por exemplo, se fora necesario. Sí, pero xa non me estou referindo incluso aos políticos, porque eu creo que os políticos sí teñen filtros. Un filtro é a propia sociedade, que normalmente, bueno, si ve que as cousas non van ben, castiga, ¿no? Pero, mire, vou a poñer un caso concreto, Armando. En Galicia estamos tendo un problema moi serio, a xente maior, xente entre 50 e 70 anos, que tiña uns aforros nas caixas de aforro galegas, na Caixa Galicia ou en Caixa Nova, en todos os casos, e bueno, e agora que se chama Nova Galicia Banco, pero cando eran caixas, e bueno, pois e resulta que aos aforradores que tiñan diñeiro no banco, propuxéronlles desde o banco que o diñeiro que tiñan a plazo fixo había unha forma de colocalo con máis intereses, e a xente aceptou, porque aceptaba cegamente, vostede sabe, que bueno, hai núcleos pequenos e o director da caixa pois é unha persona de confianza, a xente ten os diñeiro, ten o diñeiro ali onde tamén ten confianza coa xente que está no banco. Bien. Pois meteron o diñeiro que tiñan a plazo fijo nunhas accións que se chaman preferentes, que resulta que agora descúbrese que son a perpetuidade, e a xente que ten pois 12.000 euros, 20.000 euros metidos con esas condicións e que non pode facer uso deles. Isto deuse tamén na banca privada. O que ocurre é que a banca, os bancos que cotizan en bolsa, canxearonlles por accións e polo tanto non perderon todo, pero como Caixa Galicia non forma parte do IBEX 36, pois entón Caixa Galicia non cotiza e non pode facer ese cambio. E entón os aforradores galegos, calculase sobre 110.000 aforradores galegos, pois están nesa situación, que é un auténtico corralito moi preocupante, porque claro, afecta a xente pois sencilla, xente que foi aforrando toda a súa vida, e que agora que se aproxima a xubilación, ou están xubilados, ou lle queren ajudar a un fillo a comprar unha habitación para o neto, e non poden. É unha situación lamentable, e isto, claro, isto ten os responsables, é dicir, ninguén lle dixo a esta xente no seu momento que ese diñeiro non se iba a poder utilizar cando puideran. Este tipo de cousas genera moita desconfianza nas institucións, e en todas as institucións, e eu creo que temos que darlle unha volta a este país. Sí, desde logo. Sinceramente, porque a xente está deixando de confiar nas institucións, ve que os políticos realmente tampouco fai solución aos problemas, e eu creo que hai que escoitar o que di a xente e intentar cambiar significa que temos que reconocer que temos unha débeda, pero habrá que decirlle a Alemania que en vez de pagala inmediatamente, bueno, pues que a pagamos a plazos porque, claro, porque senón así vamos todos. Non pode ser que precisamente un solo Estado teña razón e os outros teñamos que lo dedicar a son deles. Claro, sí. E sobre todo cando os números, o que decía antes, cantan, e vese que, bueno, pues Alemania, que vai ben, quero decir, de toda Europa ten problemas, pero Alemania é a que menos, bueno, pois vamos a compartir os problemas. Claro, exactamente. Porque senón non vai a ser que os que tiran da locomotora apreten tanto que cando que iran vender os produtos non teñan a quen, porque non hai diñeiro para nada. Exactamente. No, e ademais que non deixan promocionar, é dicir, eles queren acaparar a produción industrial, eles queren acaparar ou acaparan que de feito así temos constatado, non? Acaparan a produción industrial, non nos deixan facer a produción agrícola nin gandeira, e a textil mandáronos a tomar viento, bueno, non digamos xa a de barcos, a dos estaleiros e demais. Quero dicirse, se non nos deixan producir nada polo noso propio pé, pois a ver que é o que temos que facer, estar sempre subyugados, non? Claro, hai alguna cousa que non... E hai algo que non cuadra. Sí, é algo que non cuadra, e que realmente, no caso de Galicia, por exemplo, que seguramente en Cataluña é diferente, porque evidentemente Cataluña ten un nivel de desenvolvemento, incluso Euskadi, en un desenvolvemento industrial importante, pero aquí, nas universidades que temos, na Coruña, na de Vigo, na de Santiago, estamos formando, todos os anos salen remesas de enxeñeiros, e que resulta que están sendo a man de obra, pues das empresas alemanas das, e das multinacionales que logo nos venden os coches, claro. Claro. Este é un problema moi serio. Primeiro, porque é un derroche, costou-nos moito, costa-nos moito aos cidadáns de aquí pagar esa plaza universitaria. E segundo, que a gran diferencia con respecto á emigración galega que houve no século pasado, que primeiro foi a Argentina, foi aos países americanos, logo foi a Europa, e tamén houve unha emigración importante interior cara a Barcelona, precisamente, e tamén ao País Vasco. A xente que quixo volver, bueno, pois, de alguna maneira, puido, porque moita xente que hoxe ostenta aquí negocios de hostelería, pois é xente que estuvo traballando pois, en Suiza, en Alemania. Exactamente. Porque era xente que se foi con moi pouca formación, que encontrou traballo, que aforrou e que tuvo uns cartos para volver, pero que un enxeñeiro non ten posibilidades de volver a Galicia porque non vai encontrar ninguna empresa que lle poida dar traballo. Exactamente. E polo tanto estamos creando unha emigración sin retorno. Sí, sí. Coa unha emigración sin retorno para a xeneración mellor formada da historia. Isto é un drama absoluto para calquer país e para Galicia máis, que temos unha población absolutamente envellecida e a xente en moza non lle queda máis remedio, a xente máis formada non lle queda máis remedio que salir de Galicia. Isto é unha triste realidade. Bueno, en realidad o que temos que darlle vento a todo isto e intentar que, bueno, pues que cando menos a nosa participación como cidadáns sea o máis positiva posible, non? Pero hai que, sí, hai que rebelarse porque non están facendo as cousas con... Ademais, eu vexo, por exemplo, careollas, que hai xóvenes que están super preparados e eu coñezco algún que está en Londres traballando e dice, a que viñou aquí? Se aquí non atopo traballo e ali o teño. Claro. Pois en Londres se queda. Claro. E outros, pois, se non é en Londres, é en Suizo, ou en Alemania, ou en Inglaterra, donde sexa. A xuventude vaise. Entón, que quedan aquí? Que van, que vai ser? Pois residencias, van a facer residencias pois para a xente quando volve pois xa xubilada moita dela. Creo que temos que cambiar o modelo realmente. Sí, sí, sí. O modelo que se nos destinou desde Europa non me parece o adecuado. É decir, non podemos resignarnos a vivir do turismo como parece que estaba pensado. Bueno, sí. Este é o sur de Europa, hai bon clima, e non pode un país vivir do turismo. O que temos é que recuperar a economía productiva, recuperar o espírito emprendedor, que as materias primas se poidan transformar o máximo posible, o máis cerca posible de onde se producen, e isto é o único que nos pode generar riqueza. Exactamente. E temos que seguramente prescindir de algunhas cousas porque estábamos vivindo por encima das nosas posibilidades. Bueno, eu nunca vivi por encima das minhas posibilidades, creo, e a maioría de xente tampouco. Creo que nada. É decir, se produceu unha situación, foi unha situación pois, alimentada desde moitas instancias, pero non se lle pode botar a culpa á población que estuvo vivindo por encima das súas posibilidades, porque realmente eso non é certo. No, salvo, bueno, excepcións como pode haber en todas partes, pero a población vive según como ve a situación en cada momento, non? Igual que neste momento baixa o consumo porque a xente ten medo, non é realmente que, de feito, o nivel de aforro está subindo. Sí, sí. O aforro está subindo. Por que sube? Porque a xente ten medo e entón quere ter dinheiro polo que poida pasar. Exactamente. Simplemente, polo tanto, claro, aí se nos remitimos a fechas anteriores ao 2007, pois a xente andaba ao día, porque, bueno, había confianza, había que as cousas iban funcionando. Bueno, restablecer esa confianza é primordial. Saber que temos que traballar tamén, porque, claro, ainda que nos destinaran desde Europa a ser o sitio das festas e de pasalo ben, non lo podemos creer. No. Porque unha cousa é que veña xente pasalo ben, pero nós temos que traballar para ganar cartos a conta dos que veñan a pasalo ben aquí. Pero non copiar deso e vivir toda a vida de pasalo ben, porque iso é imposible. E, polo tanto, traballo, esforzo, e esa cultura hai que retomala, que seguramente en algún momento, bueno, se perdeu un pouco, non o discuto, pero hai que retomala. E eu creo que retomándoa, evidentemente temos moitas posibilidades, e tampouco non creo que haxa que ver todo negro absolutamente, creo que hai esperanza e que hai posibilidades de salir adiante, sempre cando se dean estas circunstancias. Unha, que nos vayan aplazando o pago do que debemos. Dúas, que se genere actividade productiva e, polo tanto, necesita que as administracións públicas tamén invirtan e non estén pensando só en aforrar. E confianza. Eu creo que con esos tres ingredientes pues, podemos estar noutra situación en pouco tempo. Digo eu. Bueno, pois, Abel, agradecemosche moito que estuveras aquí connosco. Armando, eu agradezo moito que me chamen, porque para min é moi gratificante falar para os ointes das dúas emisoras que me soledes chamar. Bueno, e eu agradezo moito esta invitación e sempre o farei, sempre que se me solicite. Neste momento teño que decir que acabei a miña xornada laboral hai 10 minutos e estou traballando nun concello do rural, un pequeno instituto que hai nun concello que se chama Monfero, que ten un... En Monfero. Que ten un mosteiro extraordinario. Moi bonito. Donde hai un cura que foi da Coruña ou... Sí, sigue vivindo na Coruña, sí. O cura de Valde Xestoso, sí, sigue vivindo. Que decía el que cando chegou ali, dixeron, e vostede quen é? Dixo, eu son un tratante. Sí. Ademais é un cura que misa con ejemplos, nada deso de... Sí, e disfrazanse no antroido para decir sí, a misa. Sí, exactamente. Hai moitas ten unha universidade senior, que chama, universidade senior, para a xente maior, e que fai cursos, cada un a nivel das súas posibilidades, e fai cantidades de saídas coa xente, fai un traballo maravilloso, e que é moi necesario no rural, sí, teño gusto de... Pois moi ben, Abel. Noutro momento volveremos, seguiremos falando desos grandes traballos que estás a facer aí nese concello, e así que... Sí. Como sabéis, o tempo corre e a equipo pois, tamén. Así que sempre a vosa disposición. Moitas graciñas, dei co outro momento. Moi ben, unha aperta moi forte. Igualmente por aí. Bueno, amigos, como o programa se vai indo, Xulio, pois nosotros vamos a despedirnos. Que pouquiño tempo, unha horiña. Sí, unha horiña. Vamos a ter que solicitar algo máis que unha hora. Exactamente. Técnico témolo, amigo, nos falta máis tempo. Exactamente. Vamos a ver se máis adiante podemos ter máis tempo. Ben. Bueno, pois, como digo, Xulio, gracias por acompañarme. Damián tamén, gracias por acompañarnos. Amigas, amigos, como digo sempre, con esas palabras que tiño prestadas de Castelao, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Así que, amigas, amigos, para o martes que ven, agardo vos.